ولا تحسبن الذين، اور نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں؟ جن لوگوں نے غزوہ احد میں شرکت کی اور پھر قتلوا فی سبیل اللہ، وہ مارے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی شہید ہو گئے. کیا نہ کہو ان کے بارے میں؟ امواتن، مردہ نہ کہو. اگر اس جملے کو ہم ایک سیدھا اردو میں جملہ بنائیں تو اس حساب سے کیسے آتا ہے؟ ولا تحسبن الذين قتلوا امواتا، یعنی جو لوگ مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو. امواتا میتن کی بھی جمع ہے اور موت کی بھی، یعنی مرنے والا بھی اور موت بھی. الذين قتلوا، جو مارے گئے. کہاں مارے گئے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مارے گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جانا کیا ہے؟ تو دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے مارا جانا بہترین شہادت ہے، خوشخبریاں ہیں ایسوں کے لیے، اور دوسرا اللہ کے کسی بھی راستے میں اللہ کی دین کی بات کہتے ہوئے، اس کو آگے سے آگے پہنچاتے ہوئے، علم سیکھنے کے راستے میں، کسی بھی مشکل سے مشکل میں، جب انسان خالص اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے نکلتا ہے، اس کو اپنے گھر کی بستر کی موت بھی آ جائے تو وہ اس کو شہادت کی موت ملتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے طور پہ فرمایا کہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء، زندہ ہے، حی کی جمع، عند ربہم، لیکن یہ زندگی کہاں ہے؟ ان کے رب کے پاس، یعنی اشارہ ہے تمہارے حساب سے وہ مر گئے. احیاء پہ بھی روک سکتے ہیں آپ، زندہ ہیں، اور عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، تب بھی بات درست ہے کہ زندہ ہیں اور رزق رب سے ملتا ہے. اور اگر اس کو اس طرح پڑھیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور پھر آگے الگ جملہ بنا لیا جائے یرزقون، کہ وہ رزق پاتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور کیسی ہے ان کی شان وہاں، کیا مقام ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہونے والے ہیں اس چیز کے ساتھ جو ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے. یعنی شہید کو جو وہاں ملا ہے اس کے لیے وہ وہاں بہت خوش ہیں. کیا ملا وہ شہید کو؟ جو بھی انسان کوئی سوچ سکے، جو بھی نعمت آخرت کے بارے میں کوئی انسان سوچے، وہ وہاں ان کو ملی بھی ہے، لیکن ہیں بہت خوش اس پہ. اور کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں اور ان سے پیچھے ہیں. یعنی شہداء کو ان لوگوں کی خوشخبری پہلے سے دے دی جاتی ہے کہ جو ابھی تو دنیا میں ہیں لیکن بعد میں شہید ہو کر ان کے پاس آئیں گے. اور کیا ملتا شہداء کو؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. یہ ایک اور بھڑکے خوبی کی چیز ان کو ملی، سب چیزوں میں بھڑکے، کہ ان سب چیزوں کو پانے کے باوجود بھی خوف اور غم سے بیگانہ ہے وہ. اور اگلی نعمت، اگر آپ پوائنٹس میں لکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایک لسٹ بن چکی ہوگی کہ شہداء کو کیا کچھ ملتا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت پہ خوشخبریاں پاتے ہیں. یہ کون سا استبشار ہے؟ یہ کون سی خوشخبری ہے؟ پچھلی بات پہ مزید تاکید ہے. پیچھے کیا کہا گیا؟ کہ خوف اور غم نہیں ہوگا. اور یہاں اب نعمتوں کا بھی ذکر کیا کہ نہ صرف خوف اور غم سے آزاد ہوں گے بلکہ جنت کی نعمتیں اور اللہ کا فضل بھی پائیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے ہے کہ ان کے آنے کی خوشی پائیں گے، اور دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی ہے جو اللہ کی طرف سے خود ان پر ہوا. شہید ہر حال میں خوش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا نہیں چاہتی. البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. یہ عرضو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے. ما من نفس تموت لها ان اللہ خیر يسرها ان ترجع الى الدنيا الا الشهيد فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مره اخرى لما يرى من فضل الشهاده. اسی طرح ان آیتوں کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات ملتی ہے. غزوہ احد میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے باپ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور اپنے باپ کے منہ سے بار بار کپڑا ہٹا کر دیکھنے لگا. صحابہ کرام مجھے منع کرتے رہے کہ بار بار مت دیکھو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. پھر آپ نے فرمایا جابر مت رو, جب تک تیرے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اسے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح صحیح مسلم کی بھی ایک اور روایت ہے, اس میں کیا آتا ہے شہداء کے بارے میں. ایک مفسر ہے مسروق, کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا. کس آیت کا؟ یہی بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ کا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب بھی پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں, یعنی ان کو سبز پرندوں کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے. عرش کی کندیلیں ان کے لیے ہیں, ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں چریں چگیں اور ان کندیلوں میں آرام کریں. ان کی طرف ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر ڈالی اور پوچھا کچھ اور چاہتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں سے جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پیئیں اختیار ہے, پھر کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا. تیسری مرتبہ یہی سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے چارہ ہی نہیں تو کہنے لگے اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دے, ہم پھر دنیا میں جا کر تیری راہ میں جہاد کریں اور مارے جائیں. اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں, تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا جاتا کہ کیا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے ہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرتے سوائے شہید کے. تو اصل بات کیا ہے کہ بندہ جب رب کے پاس اعلیٰ مقام دیکھ لیتا ہے تو اس کو پھر یہ دنیا بھول جاتی ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک لڑکی جب ماں باپ کا گھر چھوڑتی ہے نا تو بڑی دکھی ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے دنیا ختم ہو رہی ہے, پتہ نہیں کہاں اجنبی ماحول میں جا رہی ہوں. اب آگے جا کے اگر تو محبتیں ملے, خلوص ملے, تعاون ملے تو پھر وہ پیچھے کا گھر بھول جاتی ہے. ہاں انہی کو مہکا یاد آتا ہے جو آگے خوش نہیں رہتے, جن کو آگے اچھا نہیں ملتا. اسی طرح موت کی صورت میں ہم اس دنیا سے ایک اجنبی دنیا کی طرف جاتے ہیں. وہاں اگر کچھ تیاری نہیں تو وہاں کا اجنبی ماحول اس دنیا کی یاد رلاتا رہے گا, لیکن اگر وہاں اچھے ٹھکانے پا لیے تو پھر یہ دنیا ایسی نہیں کہ اس کو یاد کیا جائے, اس سے پھر انسان پیچھے رہا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری بہنیں تھیں اور ان کے والد جب شہید ہوئے تو جابر کو ایک تو ان کی شہادت کا غم تھا اور دوسرا ان بہنوں کی کفالت کا غم تھا کہ میں ان بہنوں کے ساتھ کیا کروں گا. کتنا عرصہ انہوں نے شادی نہ کی اس وجہ سے, اور جب کی بھی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے کی. کہا کہ اللہ کے نبی اگر ان بچیوں میں ایک اور لڑکی آ جاتی تو پھر بات نہ بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے جو والد ہیں ان کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے, اور یہ خاص ایک منفرد بات ہے جابر کے والد کی. کیا؟ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اے جابر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا اور ان سے فرمایا، اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہا، اے اللہ، دنیا میں پھر بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فیصلہ تمہیں کر چکا کہ کوئی یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. ان کے باپ کا نام معلوم ہے آپ کو؟ عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری تھے. جو چلا گیا وہاں اچھی جگہ پا گیا، پھر اس کو واپس کر کے آنا بھی کیا ہے، کیا لے گا یہاں سے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری. مصدرک حاکم کی یہ روایت ہے، کیونکہ وہ بھی تو احد کے شہداء میں سے ہی تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈھال دیں، وہ جنتی درختوں کے پھل گوشے کھاتی ہیں، یعنی جنتی درختوں کے پھل کھائیں، جنتی نہروں کا پانی پئیں، اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں راحت اور آرام حاصل کریں. جب کھانے پینے، رہنے سہنے کی یہ بہترین نعمتیں انہیں ملیں، تو کہنے لگے، کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی. ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آپ یہاں کوئی نعمت پاتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے، ہائے، کبھی ہمارے ماں باپ کو پتا چلے نا ہمارے پاس یہاں کتنا کچھ ہے. اب یہاں تو انسان کئی طریقوں سے فون کر دے، ای میل کر دے، تو اسی طرح شہداء کو جب جنت کی نعمتیں ملتی ہیں تو کہتے ہیں، کاش ہمارے پیچھے والوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. تو کہتے ہیں، اگر ان کو ان نعمتوں کی خبر مل جاتی تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ یہ آیت نازل فرمائی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، فی سبیل اللہ امواتا. جانے والے تو چلے گئے، پیچھے والے روتے ہیں تو کیوں روتے ہو؟ ان کو تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ نہیں مل گیا. جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ جابر، تم مجھے غمگین نظر آتے ہو. تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے والد شہید ہو گئے، ان پر بہت قرض تھا اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا، سن، میں تجھے بتاؤں، جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کیا، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی، پھر فرمایا، مجھ سے مانگ، جو مانگے گا وہ دوں گا، اور تیرے باپ نے کہا، اللہ، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات تب ہو چکی اور آگے جیسے روایت پہلے نقل کی. سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ وہ وہاں کتنے خوش ہیں، یعنی گویا کہ اپنے جابر کو تسلی دی کہ تم ان کے بارے میں کیوں غم کرتے ہو، وہ تو اگر دنیا میں دوبارہ آنے کی ان کی خواہش پوری بھی کر دی جائے تو وہ تو دوبارہ پھر واپس آنے کی تیاری میں. اسی سے پھر انسان کو تسلی ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. ایک اور روایت ہے بہکی کی، اس میں کچھ اور لفظ بھی زیادہ ہے کہ حضرت عبداللہ، یعنی ان کے جو والد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تو کہنے لگے کہ میں تو اے اللہ تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکا. مسند احمد میں ہے، شہید لوگ جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سے گنبد سبز میں ہیں، صبح و شام انہیں جنت کی نعمتیں پہنچ جاتی ہیں. نہ جانے کیا کچھ ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے نا، اس کی بھی روح کو پرندے کی شکل میں بنا کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ ساری حدیثیں میں آپ کو پتا ہے کیوں سنا رہی ہوں؟ کہ اکثر لوگوں کو قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ڈرستے رہتے ہیں، ہائے، اندھیرے میں رہیں گے، رات کو وقت ہوگا، کتنا ڈر لگے گا. نہیں، قبر میں تو جسم ہے، آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا. جس کی روح جنت کے پھل اور میوے چکھ رہی ہو اور وہاں کھانے پینے ہو اس کے ساتھ، کیا اس کو قبر اندھیرا لگے گی؟ اصل بات کہہ کے کچھ کر کے جائیں دنیا سے. یہاں اچھے کام کریں گے نا تو وہاں خود بخود اللہ تعالیٰ نجات کے راستے بنا دے گا. ورنہ اگر یہاں اچھا نہیں تو پھر وہاں کے لیے کچھ بھی کر لیں لیکن وہ بات نہیں ملے گی جو انسان چاہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مومنین کو سبز پرندوں کی شکل میں ڈھال دیا جاتا ہے, کھاتی پیتی ہے, یہاں تک کہ قیامت والے دن جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دے گا. بہت ساری اور خوبصورت روایات ہیں اس آیت میں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کتنی رغبت ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کی. شہید ہونا تو بات کی بات ہے, یہ شہادت تو ایک آخری درجہ ہوتا ہے. اس سے پہلے انسان کئی گواہیاں دے چکتا ہے, اپنے جذبات کی قربانی کرتا ہے, اپنے مال کی قربانی کرتا ہے, اپنی سوچ کی قربانی کرتا ہے, اپنے سٹیٹس کو قربان کرتا ہے, پھر کہیں یہ 5-6 فٹ کا جسم اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یاد رکھیے کسی کو شہادت ایسے ہی نہیں مل جاتی, پہلے دل اللہ کے راستے میں لگ جائے, پھر سب کچھ لگ جائے, پھر اللہ جان کا تحفہ قبول کرتا ہے, پھر نذرانے قبول ہوتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے. عند ربہم قرب ہے, شہداء کے لیے مقام قرب ہے, قریب کر دیا اس نے اپنے. یاد رکھیے کہ شہداء کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں, ان کی موت ہماری موت جیسی نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف چیونٹی کے کاٹنے کے برابر ہوتی ہے بس, یعنی اس میں بھی لذت ہے. کیوں؟ یہ سکون کیوں ملا؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے دل نیکیاں کر کے سکون پاتے تھے, خوشی پاتے تھے, وہ اخلاص اور یقین کے ساتھ مال دیتے تھے تو دنیا میں بھی سکون ملتا تھا. ابو بکر پورے گھر کا سامان لاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو وہاں چھوڑ آیا. جس بندے کو اپنے مقصد کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے نا, پھر وہ رات اور دن کا فرق نہیں دیکھتا, وہ جان اور مال کو بچا کے نہیں رکھتا, بلکہ وہ پھر اس کے ساتھ سب کچھ رب کو دینا چاہتا ہے. یہ ہے میرے پاس تیرے لیے, تھا ہی یہ کچھ دیکھ لے کے آگئی تیرے لیے, تو بس اس کو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اچھا, اب ان آیتوں میں شہید کی زندگی کا ذکر ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو ہم نے شہید کی روح کی زندگی کی بات سنی نا حدیث میں, لیکن حقیقت میں شہداء کی قبریں جو ہیں ان کے اندر ان کی جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی. وہ اپنے مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا جو کئی بار آپ کے سامنے آیا, تکبیر ایک رسالہ ہے اس کے 14 اپریل 1992 کی رپورٹ میں بھی ناز ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو چند شہداء کی قبریں کھو دی گئیں اور عراق میں صحابہ کی قبریں کھو دیں. اس وقت کا ایک بادشاہ تھا, اس کو خواب میں آتا تھا کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے. تو کافی دفعہ ایسا ہوا, پھر علماء سے مشورہ کیا گیا تو ان کی پھر قبروں کو بدلنے کا جگہ, کہ واقعی دیکھا تو وہاں نمی آ چکی تھی دریا کی, تو پھر بہت اچھے طریقے سے کرینیں لائی گئی, پاک بالکل ہر چیز نئی بنی اور ان کے جسموں کو کھودا گیا اور بالکل کہتے ہیں کہ وہ ایسی تھی جیسے کہ ابھی ہوا, ابھی ان کی شہادت ہوئی ہے. اور وہاں سے پھر ان کو دور کسی جگہ میں دفن کر دیا گیا جہاں لوگوں کو نہیں بدلا گیا. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ حضرت جابر کی قبر کو بھی بدلا گیا تھا 1351 آج سے تقریباً آپ لگا لیں اب یہ صدی کتنی پرانی ہے, یعنی 20 ذی الحج 1351 میں جابر کی قبر کو بدلا گیا اور کہتے کہ ان کی لاشیں بالکل ویسی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جابر کے جو والد تھے نا, وہ ایک ان کی قبر میں ایک اور صحابی بھی ساتھ ہی دفن کیے گئے. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں چاہے جگہ بھی پوری نہ ملے, کیا فرق پڑتا ہے, اصل بات کیا کہ وہاں کیا ملا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, خوشیاں. یستبشرون کہتے ہیں بشرا سے, وہ خوشی جس کا اثر چہرے پہ آ جائے, کھل کھلا اٹھا چہرہ. کہتے ہیں نا لڈو پھوٹنا, پہلے فرحین آیا اب یستبشرون. فرق کیا؟ فرحین کہتے ہیں دل ہی دل میں خوش ہونا اور یستبشرون کہتے ہیں چہرے پہ اس خوشی کے اثرات آ جائیں. اب یہ جو لفظ ہے نا من خلفہم اس کی بھی تفسیر تھوڑی سمجھ لیجئے. کن کی خوشخبریاں پاتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں؟ کیا مطلب؟ ایک تو اس کی تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو نعمتیں خود کو مل گئیں ان پر خوش ہیں. دوسری بات جو بات میں ان کے پاس لوگ آئیں گے جنتوں میں ان کی آمد کی خوشی ہے. فلاں بھی آئے گا فلاں بھی آئے گا. کبھی آپ مل کے کسی کے ساتھ گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سب مل کے چلو, پھر کچھ تیار ہوتے ہیں کچھ نہیں, پھر آپ پورا راستہ یاد کرتے رہتے ہیں ہائے فلاں بھی آ جاتا تو کتنا اچھا تھا کتنا اچھا تھا. اتنے میں کوئی آپ کو بتا دے فون پہ وہ بھی آ رہے ہیں تو اور مزہ آتا نا. انسان جیسے غموں میں تنہا نہیں رہ سکتا نا, اسی طرح خوشیوں میں بھی تنہا نہیں رہ سکتا. اور اسی طرح ایک مطلب اس کا اور بھی بتایا آپ کو کہ ان کے بعد وہ لوگ جو صحیح راستے پہ ہیں, استقامت پہ ہیں, نیکی پر جمنے کا جن کا شعار ہے, تو وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ انہی کے پاس لوٹیں گے. جیسے سورہ یاسین میں آپ حبیب کا واقعہ پڑھیں گے, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیا عزت دی, عزت والوں میں کر دیا. بندہ مومن اتنا مخلص ہوتا ہے کہ جیتے جی بھی لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے, حق کی دعوت دیتا ہے, اور مرنے کے بعد بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کا یقین آ جائے اور اس آخرت کا یقین پھر ان کو ان نعمتوں کو پانے کے لیے تیز کر دے. یستبشرون بنعمت من اللہ, یہاں نعمت کیا چیز ہے؟ اپنے عملوں کا بدلہ. وفضل, اور فضل کیا ہے؟ حق سے زیادہ. یہ فضلین کے نیچے جو زیر ہے نا تنوین ہے, تو تنوین بعض اوقات عظمت کا پتہ دیتی ہے, شدت ہوتی ہے, امفیسائز کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ دے دیا. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو محنتیں کی تھی نا کبھی ضائع نہیں کرتا. اسی لیے تب دیکھیے کہ شہید کو بہترین گواہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ایسے ہی لوگ جو ہیں پھر وہ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کرے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك